να φύγω μακριά. Θέλω να σε μισήσω. Θέλω να μη σε δω ξανά. Να μη σε συναντήσω. Πες μου κι εσύ πως δεν με θες. Πως δεν με υπολογίζεις. Πως σου αρέσει με πολλές. Τα βράδια να γυρίζεις. Αν κάποτε μ' αγάπησες, τώρα βοήθησε με. Δώσ' μου τη λύση που ζητώ. Λευτερώσε με. Λευτερώσε με. Λευτερώσε με. Θέλω να φύγω μακριά. Θέλω να σε ξεχάσω. Κόλπα που μου κάνες πολλά. Θέλω να τα ξεγράψω. Πες μου κι εσύ πως δεν με θες. Για να μην προσπαθήσω. Δώσ' μου ένα λόγο σοβαρό. Άλλη ζωή να αρχίσω. Αν κάποτε μ' αγαπήσες, τώρα βοήθησε με. Δώσ' μου τη λύση που ζητώ. Λευτερώσε με. Λευτερώσε με. Λευτερώσε με. Αν κάποτε μ' αγάπησες, τώρα βοήθησε με. Δώσ' μου τη λύση που ζητώ. Λευτερώσε με. Λευτερώσε με. Λευτερώσε με. Λευτερώσε με. Λευτερώσε με.